आ गया था, कितना प्यारा बच्चा है, इसे छोड़ दो, मत कत्ल करो। ला तक्तुलू असा अय्यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, अरे इसे कत्ल मत करो, कितना प्यारा बच्चा है, शायद ये हमारे लिए नफा बख्शो या हम उसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह अकबर, कहता था ना रब्बुक मुलाला, बीवी को एक बेटा देने पर कादिर नहीं था, ये इस बात की दलील है कि उसका भी एक रब है, उसका भी एक रब है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो बेटा देता है और बेटी देता है, और जिसे चाहता बेटा बेटी दोनों नहीं देता, अकीम बना देता है, बाज बना देता है, महरूम रखता है औलाद से, ये सब देना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है। कोई भी चीज मिलती है थोड़ी मिकदार में मिलती है, ज्यादा मिकदार में नहीं मिलती, और जो थोड़ी मिकदार में मिलती है उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, एक तो क्वांटिटी सही नहीं है, मिलता है तो थोड़ा मिलता है, और जो थोड़ा मिला उसकी क्वालिटी सही नहीं। मसलन जवानी मिली, मिली कितने अच्छे अय्याम होते, बड़े हसीन अय्याम होते हैं जवानी के, हैं? लेकिन कुछ दिनों के बाद बाल सफेद हो जाते हैं और उसके बाद खाट पर बैठा खांसता रहता है, नेमत हाथ से निकल गई। मिली नेमत तो क्वांटिटी सही नहीं, और क्वांटिटी जो थोड़ी बहुत मिली थी उसकी क्वालिटी सही नहीं है, और इसके बावजूद जो कुछ उल्टा पलटा मिला वो हमेशा रहने वाला नहीं। अल्लाह फरमा रहा है हमारी जन्नत के अंदर आओ, क्वालिटी भी देते हैं, क्वांटिटी भी देते हैं, और अबदियत भी देते हैं, तीनों चीजें देते हैं। दुनिया की हर नेमत के अंदर ये तीन तीन खराबियां, अल्लाह फरमा रहा है सूरह मोहम्मद के अंदर, इरशाद फरमाता है मसलुल जन्नति अल्लती वुअदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरे आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज्जतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ्फा। अल्लाहु अकबर। उस जन्नत की मिसाल जिसे देने का अल्लाह तबारक तआला ने मुत्तकियों से वादा फरमाया है, उसके अंदर पानी की नहरें हैं, तुम एक टाकी पानी के लिए तरसते हो, आओ हमारी जन्नत के अंदर पानी की नहर नहीं, अनहार, पानी की नहरें हैं, यह है क्वांटिटी, एक टाकी पानी को तरसते हो तुम, आओ हमारी जन्नत के अंदर हम तुम्हें नहरें देते हैं पानी की, फीहा अनहार मिन माइन, पानी की नहरें, यह तो हुआ क्वांटिटी, नहरें अल्लाह अकबर, और क्वालिटी क्या है, गैर आसिन, एक टाकी पानी रख करके बंद करके रख दो, दो महीने के बाद देखो उसमें कीड़े कितने पड़ जाते हैं, पियो तो बीमार हो जाओगे। अल्लाह फरमा रहा है नहरें देंगे हम, ये क्वांटिटी है, और गैर आसिन ये पानी कभी खराब नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं, ये क्वालिटी है हमारी, क्वांटिटी भी दे रहे हैं और क्वालिटी भी दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है तुम एक गिलास प्योर दूध के लिए, एक लीटर प्योर दूध के लिए तरसते हो, आओ वनहार मिन लबन, दूध की नहर नहीं, दूध की नहरें, अल्लाह पियो जितना जी चाहे पियो, मस्त रहो, बहुत बॉडी बनाओ, पियो नहरें, काय के लिए नहरें, पीने के लिए तो काय, दिखाने के लिए थोड़ी है, खूब पियो, कुलू वशरबू हनी अमरिया, उसकी ताबीर मैंने इस तरह की है, खूब खाओ, खूब पियो, जम करके खाओ पियो, दूध की नहरें, अच्छा ये तो क्वांटिटी है, नहर नहीं नहरें, तरसते हो एक लीटर प्योर दूध के लिए, यहां नहरें, और क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं, लम यतगय्यर ताम, कभी उसका जायका खराब नहीं होगा, एक लीटर दूध को दस दिन रख लो उसके बाद पियो देखो क्या होता है, तो पास नहीं ला सकते मुंह के, ऐसी बदबू उठेगी। अल्लाह फरमा रहा है यहां दूध की नहरें हैं लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि लम यतगय्यर ताम, उसका जायका कभी खराब नहीं होगा। और तुम एक बोतल शराब को तरसते हो, शराब यहां हराम है वहां मिलेगी, लेकिन यहां की शराब में वहां की शराब में फर्क है। जिगर ने बड़ी अजीब बात कही है, कहता है कि ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, बाद में बेचारे ईमान ले आए थे, सुना है शराबी थे जिगर साहब मुरादाबादी, कहते ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है, ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है, शराब वहां भी मिलेगी, शराब यहां भी है, लेकिन यहां पियो तो हराम है, वहां पियो तो अल्लाह फरमा रहा है हलाल है, जनाब शेख का ये फलसफा समझ में नहीं आया बोलता है। अरे भाई फलसफा क्यों समझ में आए तुम्हारे, तुमने तो कुरान पढ़ा नहीं, दुनिया की शराब में और आखिरत की शराब में फर्क है, इसलिए कि यहां की शराब में सर दर्द होता है, वहां की शराब में ला यु सद्दउन अनहा, सरदर्द सरगरानी नहीं होगी। और यहां जब पीते हो तो थोड़ी देर मुंह बनाते हो, पीने वाला ही जाने कैसा कैसा मुंह बनाता है, कड़वी लगती होगी नहीं तभी तो मुंह बनाता है। तो पहले तो मुंह बनाता है, कहते हैं मुंह बनाता है इस वजह से कि कड़वी लगती है। तो काय को पीता है, मैंने पूछा काय को पीता है, मरने के लिए पीता है, मुंह बनाता है और कड़वा कड़वा लगता है। बोलते नहीं, पीने के बाद जो सुरूर आता है, अरे उसमें बहुत मजा आता है, इस वजह से इस कड़वाहट को थोड़ा सा उस सुरूर की खातिर जो बाद में चढ़ता है गवारा कर लिया जाता है। अल्लाह फरमा रहा है हमारी जन्नत की जो शराब है उसकी क्वालिटी देखो उसकी क्वांटिटी देखो। वानहारुम मिन खमरिन, एक बोतल विस्की के लिए तरसते हो तुम, शराब की नहरें हैं, नहर नहीं नहरें, नहर की जमा है, नहर का प्लूरल है, शराब की नहरें हैं, यह है क्वांटिटी। और लज्जत लिशारिबीन, पिए तो मजा आ जाए, लज्जत आ जाए, वो मुंह बनाना नहीं पड़ेगा, पीते वो मजा आ जाएगा। लज्जत लिशारिबीन, पीने वालों को मजा आ जाए, पीने वालों को लज्जत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने वो लज्जत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, लज्जत लिशारिबीन, पीने वालों को मजा आ जाए, पीने वालों को लुत्फ आ जाए, पीने वाला लज्जत से मशहूर हो जाए, ये ऐसी शराब। हकीम लोग जब दवा का नुस्खा लिखते तो कहते थे दवा के इस नुस्खे को शहद खालिस के साथ पिया। कहां शहद मिलता है आजकल, देखो वो बाल्टी लेकर के आते हैं, अब नया धंधा निकाला हुआ है वो शहद जो बेचते हैं, उसमें क्या करते हैं कि थोड़े से शहद के अंदर बहुत सारी शक्कर मिला देते हैं। अब कहते हैं कि इसको लोग डाउट की निगाह से देखेंगे तो क्या करते हैं, पूरा शहद का छत्ता तोड़ करके उसके अंदर डाल देते हैं और कुछ मक्खियां डाल देते हैं। देखो अरे ये तो ताजा है, इस तरह धोखा देते हैं, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। और लोग खरीद लेते हैं जिनको शहद खालिस और शहद गैर खालिस के अंदर फर्क मालूम नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा है कि दवाई खाने के लिए तुमको, दवा खाने के लिए तुमको थोड़े से शहद के बारे में इतना टेंशन लेना पड़ता है। आओ हमारी जन्नत के अंदर, आप बॉडी बनाओ शहद पी पी करके, दूध पी पी करके, है? आओ वानहारुम मिन असली, असल मीन्स हनी, शहद की नहरें हैं, अल्लाह अकबर, शहद की नहरें, यह है क्वांटिटी। और मुसफ्फा बिल्कुल खालिस प्योर, यह है क्वालिटी। यानी आओ तो शहद की क्वालिटी भी देते हैं, हम शहद की क्वांटिटी भी देते हैं। और हर जगह फरमाया गया जन्नत में आने के बाद जन्नत से निकाले नहीं जाओगे, यहां जो नेमत मिलती है वो छिन जाती है। एक आदमी डॉक्टर हो जाता है, मरने के बाद डॉक्टरी खत्म। एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, पूरी जवानी लगा देता है इंजीनियरिंग के असरार पढ़ने में, और उसके बाद मर जाता है, इंजीनियरिंग धरी रह गई है दुनिया में, गया खाली अमल लेकर के, कुछ गया नहीं साथ में उसके चंद गज कफन के सिवा। अल्लाह फरमा रहा है कि आओ हमारी जन्नत में आ गए ना, दाढ़ी नहीं होगी। हाँ दाढ़ी रख लो भाई, सब दाढ़ी रखो, जरा दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रखो, इसलिए कि जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अब चिकने होंगे, अल्लाह आप चिकने होंगे, और एक ही उम्र होगी और सब खूबसूरत, सब हैंडसम। जिन नेमतों का दुनिया में आदमी ने तसव्वुर नहीं किया होगा वो सारी नेमतें वहां मौजूद, और कभी वहां से निकाले नहीं जाओगे। मां की रफिया बदा, उसके अंदर हमेशा ठहरने वाले रहोगे, कभी वहां से निकाले नहीं जाओगे। अल्लाह अकबर, न तो जवानी के छिन जाने का डर, न जवानी के लम्हात के गुजर जाने का डर, न तो नेमतों के छिन जाने का डर, न जन्नत से निकाले जाने का डर। क्या मस्ती होगी, क्या रहना होगा, क्या जीना होगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है जिन नेमतों के पीछे तुम पड़े हुए हो, इन नेमतों के अंदर तीन तीन खराबियां हैं, हमारी जन्नत हासिल कर लो, जो नेमत मिलेगी ये तीनों खराबियां नहीं होंगी, तीन तीन खूबियां होंगी, वहां क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी और अबदियत होगी, कभी खत्म नहीं होगी। अब ये जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत कैसे मिलेगी, जिस सबब से निकाले गए हो उसका उल्टा सबब इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना, यानी अहकाम खुदाबंदी की पैरवी करो जन्नत में चले जाओगे, अहकाम खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करोगे जन्नत में कभी नहीं जाओगे। गोया जन्नत में दुखूल का सबब अमल सवाले है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दुखूल को, जजा को अमल सवाले का सबब बनाया। जजा ये मुसब्बब है और अमल सवाले सबब है, इस सबब से तुम जन्नत में जाओगे। जजा अम बिमा कानू या جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں، اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے، سبب وجود میں نہیں آئے گا مسبب وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا ایک گھنٹہ زیادہ ہو گیا کچھ زیادہ تو کیا حقانی صاحب زیادہ ہو گیا کیا؟ السلام علیکم. ایڈجسٹ ہو جائے گا محترم حضرات. کل انشاءاللہ بعد نماز تراویح جو خود کے عام ہے، آج ہماری نمازوں کے اندر بہت سارے بدعات خرافات لا کے ہم اپنے نمازوں کو اور دیگر عبادات کو ضائع کر رہے ہیں.